program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ, rozpoczyna się wtorek, 4 listopada. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydent Ukrainy chce cofnąć prawo dające częściową autonomię regionom Ługańska i Doniecka. Organizacje kombatanckie z Nowego Sącza biorą sprawę we własne ręce, nawołują do zniszczenia pomnika Armii Czerwonej. Wyborcza kampania w internecie pod lupą prokuratora. Szczegóły za chwilę. Po wyborach w Donbasie prezydent Ukrainy na dziś zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zapowiada zmianę kursu wobec separatystów. Zaproponuje zlikwidowanie ustaw gwarantujących częściową autonomię regionowi Ługańskiemu i Donieckiemu kontrolowanym przez bojowników. Petro Poroszenko powtarza, że głosowanie zorganizowane na wschodzie kraju to farsa pod lufami czołgów i karabinów. Bandyty, terrorysty. Bandyci, terroryści mogą nazywać się deputowanymi, premierami, ministrami, jak królowie czy imperatorzy, ale co by nie włożyli na swoje głowy, i tak pozostaną okupantami, złodziejami. Ukraina nigdy nie uzna wyników tak zwanych wyborów z 2 listopada. Nie możemy uznawać wyborów, których nie było i nie ma, jeśli chodzi o stronę prawną i faktyczną. Nie uznaje ich i nie uzna żadne państwo świata, które przestrzega prawa międzynarodowego. Dodajmy, jedynym państwem, które uznało wybory w Donbasie i zapowiedziało współpracę z wybranymi tam władzami, jest Federacja Rosyjska. Kolejne masowe egzekucje w Iraku. Przedstawiciele plemienia Albu Nimr informują, że fanatycy z państwa islamskiego zgładzili kolejnych 36 osób. Jeśli te informacje się potwierdzą, będzie to oznaczać, że z rąk islamistów w ostatnim czasie zginęło już co najmniej 350 osób z prowincji Anbar na zachodzie Iraku. Tymczasem organizacja Human Rights Watch twierdzi, że także druga strona konfliktu, czyli bojówki irackiej armii, dokonują egzekucji. Wojciech Cegielski. Jak informuje w najnowszym raporcie Human Rights Watch, sprzymierzone z irackim rządem bojówki miały zabić co najmniej 34 osoby w prowincji Diyala w środkowym Iraku. Do egzekucji miało dojść w sierpniu w meczecie w jednej z wiosek w czasie piątkowych modłów. Wpadli do meczetu z bronią i krzyczeli, byśmy się nie ruszali. Najpierw zastrzelili im mama, a potem strzelali do pozostałych osób. Kiedy usłyszałem strzały, padłem na podłogę. Wszyscy leżeli i krzyczeli, że Bóg jest wielki. Opowiada jeden ze świadków masakry, cytowany przez Human Rights Watch. Organizacja twierdzi, że wśród ofiar jest 32 mężczyzn, jedna kobieta i 17-latek. Wszyscy byli sunnitami. W Iraku władzę sprawują szyici, którzy oskarżają sunnitów o współpracę z radykałami z państwa islamskiego. Human Rights Watch wezwała iracki rząd do wyjaśnienia sprawy. Twierdzi, że ma dowody na inne tego typu egzekucje przeprowadzane przez szyickie bojówki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki Nowy Sącz, a tam napięcie wokół pomnika czerwonoarmistów i apel organizacji kombatanckich. Weźcie młotki i kilofy. Jest obawa, że w niedzielę dojdzie do zbezczeszczenia grobów 6 żołnierzy Armii Czerwonej. Paweł Pawlica śledzi tę sprawę. Władze Nowego Sącza już 22 lata temu podjęły decyzję o rozebraniu pomnika. Jednak do tej pory się to nie stało. Dlatego protestujący postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Może dojść do takiej właśnie próby zniszczenia tego pomnika. Mówi Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Rzeczniczka Nowosądeckiego Urzędu Miasta Małgorzata Grybel ma nadzieję, że nie dojdzie do zbezczeszczenia grobu. A jeśli dojdzie, będą to zachowania niezgodne z przepisami prawa i osoby, jak zwykle w takich sytuacjach, poniosą odpowiednie konsekwencje. Problem z pomnikiem polega na tym, że jest on częścią grobowca, w którym pochowano 6 żołnierzy. Władze Nowego Sącza odsyłają do wojewody, który odpowiada za ekshumację. Urzędnicy wojewody z kolei odbijają piłeczkę i twierdzą, że o losie monumentu decyduje prezydent Nowego Sącza. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za niespełna 2 tygodnie wybory samorządowe. Kampania trwa i coraz częściej przenosi się do internetu. I tam właśnie pokazuje swoje ciemne oblicze. Zamiast debaty i programu są anonimowe wyzwiska i obrzucanie się błotem. Na Dolnym Śląsku do akcji coraz częściej musi wkraczać prokuratura. Tak jest w Świdnicy. Wyciągnięto mi najbardziej intymne, nawet łóżkowe sprawy. Tak, w Świebodzicach. Ostatni atak hakerski na mój profil facebookowy. Ten atak to rzeczywiście jest wyjątkowo taki wyborczy. Atak w Strzegomiu. Się pisze, że moje na przykład działania oparte są na kłamstwie i intrydze. Prokurator Marek Rusin przyznaje, że coraz częściej interweniują. W okresie kampanii wyborczej takich doniesień wpływa więcej do prokuratury. Ekspert Tomasz Alberski mówi, że takie działania kandydatów to niestety smutna internetowa norma. Chwytają się różnych sposobów tego, żeby zwiększyć swoje szanse, ograniczyć szanse konkurentów. Między innymi właśnie przez ataki, szkalowanie. A te relacje przygotował Michał Wyszowski. To był serwis Trójki. jeszcze kilka słów o pogodzie. Przed nami pogodny i ciepły dzień. W Suwałkach 10 stopni, w Warszawie, w Gdańsku i Toruniu 12, w Łodzi i w Rzeszowie 14 stopni, w Zielonej Górze i Szczecinie 15, najcieplej w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, rozpoczynamy nasze spotkanie w ramach PS. Pierwsze w listopadzie i bardzo specjalne, a ta wyjątkowość będzie ujawniała się stopniowo. Za nami Home Life, muzyka, którą trudno zakwalifikować do jakiegoś jednego gatunku i to właśnie jest w niej bardzo interesujące. Muzyka, którą podebrałam z płyty wydanej w roku 2004, zatytułowanej bardzo interesująco Guru Man Hapka Lady. Spróbujmy raz jeszcze. Turn your beards into gold. Chip good mean bad name for the fur. Banjo. Best quality of excellent material assured. Most attractive interest design. Well finished. Matchlessly beautiful. Sweetness of tunes. Unique. More carefully inspected. Minutely tested. And easiest of all, the musical instruments to learn to play upon. Peerlessly harmonious, specially suitable for cinema tunes, English, Indian, modern, oriental ballads, lyrics, and all types of melodies can be enjoyed upon banjo. Home Life zostawił nas już kawałeczek za sobą. Przede mną kolejna płyta, którą wyjęłam z bardzo dziwnego koszyka. Dwa tygodnie temu, dokładnie podczas audycji, wpadłam na pomysł, aby nasze kolejne spotkanie, właśnie to, które trwa, było zorganizowane wokół pewnej nieprzewidywalności. A zatem całkowicie bez planu wyjęłam jeden koszyk wypełniony płytami. Jest ich bardzo dużo, ponieważ to są płyty w tak zwanej wersji promocyjnej. Okładki mają papierowe, więc w tym jednym koszyku było ich całe mnóstwo. Wyjęłam przypadkową garść płyt i sprawdziłam, czy w ten sposób, zdając się na przypadek, można ułożyć audycję, a co więcej, jacy artyści pojawią się w niej i jakie czasy tak naprawdę odkrywam. W jakich jesteśmy latach, to stanie się jasne już niebawem. Odkrywanie na nowo po latach płyt, które kiedyś były dla mnie ważne, to niesamowite przeżycie, zwłaszcza, że wielu tych artystów już gdzieś odeszło w takie strony, że nie śledzę dalej ich twórczości. Oto przed nami Plumline. To jest chłopak, który tak naprawdę nazywa się Will Thomas, jest z Nowego Jorku, a ja trzymam w dłoniach jego płytę zatytułowaną Pinpoints, na której każdy utwór to tak naprawdę współrzędne geograficzne. Thank you. Plumline pojawił się na naszej antenie w dwóch utworach. Pozwolę sobie nie czytać ich tytułów, ale można je sprawdzić na stronie polskieradio.pl/3. W prawym górnym rogu dwie literki PS. Można śmiało przejść na podstronę programu lub też na naszym profilu na Facebooku. Spis utworów i wykonawcy już widoczny, zatem można słuchać, sprawdzając, kto w danym momencie gra. Teraz będzie szybciej. Oh. Zaprasza AS. Thank you. Ten pan nazywa się John Tejada. Ciekawa jestem, kto go jeszcze pamięta. Austriak z Wiednia, ale Kalifornia to jest miejsce, które wybrał sobie do życia. Jeżeli ktoś kiedykolwiek miał taki moment zafascynowania muzyką house, to John Tejada musiał być w jego głowie mocno obecny. Logic Memory Center to tytuł albumu, z którego właśnie teraz słuchaliśmy muzyki. Rok 2004. I to już chyba staje się jasne, że koszyk, który przypadkowo wylosowałam, to koszyk, który przeniósł nas 10 lat do tyłu. W różnych audycjach na antenie Trójki w tamtym czasie pojawiał się duet OMR, bo właśnie wtedy zadebiutowali i ta muzyka, która znalazła się na ich debiutanckiej płycie, bardzo, ale to bardzo pasowała mi do wielu okoliczności. And you cannot go there. Things root in your mind. And if you think it is up for you, you gotta go back on your step just to change. But there is nothing else. If there is nothing new, and you understand it like that though. And shout it and shout it. Again, you understand it's love that door and shout it and shout it again. And shout it and shout it again. And shout it and shout it again. Rap. rap. OMR, jednak te wersje, które pojawiły się na naszej antenie, to wersje zremiksowane, a za remiksy odpowiadają naprawdę interesujący artyści. Pierwszy z remiksów przygotował DJ Vadim, a drugi Prefuse 73. Takie to były czasy. To teraz jeszcze jedno odkrycie z tego koszyka z przeszłości. To są takie prezenty z przeszłości, które odkrywamy dziś wieczorem. Dosyć trudna do wymówienia nazwa wykonawcy, Force, Eric Walforce, tak się nazywa ten facet. Muzyka całkowicie zachwycająca i myślę, że jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze z tą muzyką się spotkać, a chciałby poczuć, że może opowiadać o historii muzyki elektronicznej, to koniecznie płytę Soul Hack musi sprawdzić w całości. U nas we fragmencie. slides all over everything, comes up in waves, wave after wave. Eric Walforce, podpisujący swoją płytę po prostu Force, płyta Soulhack, zachwycający album, który nie stracił nic na swojej świeżości, skomplikowaniu i mistrzowskim wykorzystywaniu technologii cut and paste, wklejania i kopiowania, z takim zafascynowaniem możliwościami żywych instrumentów. To da się pogodzić. Zresztą jest wielu artystów, którzy do dzisiejszego dnia właśnie pięknie to godzą. Teraz płyta, której przedstawienie wcale nie jest łatwe. Łatwo wymienić tytuł Change Your Life, natomiast nieco trudniej przychodzi wymienić wykonawców Atmo, a potem Bertschisch. Do I have the right to to receive the eternal graces. I'm betting my life that it all rewinds and erases. I know I may sound distant, but I keep on thinking that accidents happen. I know I may sound distant, but I keep on thinking that accidents happen. Who made up the rules that we follow? Who's the chosen fool and the fallen? I'm betting my life that it all rewinds and erases. I know I may sound distant, but I keep on thinking that accidents happen. Rewinds and erases.